چار سال کی جسمانی اور ذہنی ترقی نے ان بچوں کو چھوت اور اچھوت کے درمیان پیدائشی فرق کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ رندھیر اور موہنی کے ماحول نے انہیں یہ سکھا دیا تھا کہ وہ پچھلے جنم کی کسی نیکی کی بدولت اونچی ذات والوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ مادھو کو بھی اپنے متعلق یہ علم ہو چکا تھا کہ وہ ایک بدقسمت اچھوت ہے، لیکن اسے اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا کہ وہ اچھوت کیوں ہے۔ اپنے جھونپڑے کے باہر اس کی پرواز صرف ان لوگوں کے گھروں تک محدود تھی جو اس کی طرح ہندو سماج کی خوبصورت اور مقدس شہر کی چار دیواری سے باہر اپنے بوسیدہ جھونپڑوں میں زندگی کے برے بھلے دن گزار رہے تھے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھوت کیوں ہے۔ انہیں اونچی ذات والوں کے اس عقیدہ کا بھی علم نہ تھا کہ وہ پچھلے جنم کے کسی ناقابل تلافی گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے اچھوت بنا دیے گئے ہیں۔ معمولی حالات میں مادھو کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ان مسائل پر زیادہ توجہ دیتا، لیکن موہنی اور رندھیر کی ملاقات پر یہ نیا انکشاف کے تمام چیزیں بھگوان کی بنائی ہوئی ہیں اس کی سادہ اور مختصر سی کتاب زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ صبح و شام ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر کبھی شہر اور کبھی اچھوتوں کی بستی کی طرف دیکھتا، اسے ایک طرف مسرت رقص کرتی اور دوسری طرف بے کسی کے آنسو بہاتی نظر آتی۔ وہ جھونپڑوں کی غربت اور افلاس کے دل شکن مناظر سے آنکھیں پھیر لیتا اور شہر کے اونچے ایوانوں کی شان و شوکت اور ان میں بسنے والوں کی عظمت سے مرعوب ہو کر رہ جاتا۔ جب سورج غروب ہو جانے پر شہر کے قریب مندر کی گھنٹی بجتی اور فضا میں ناقوس کی آواز گونجتی تو اس کے خیالات اس عظیم شان عمارت کے ارد گرد چکر لگاتے جس میں دنیا کی ہر ادنا اور اعلیٰ شے پیدا کرنے والا موجود تھا۔ مندر کے بھگوان کی خیالی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور وہ اپنی بدحالی اور بے کسی بھول کر کائنات کی اس زبردست قوت کی تعظیم کے لیے سر جھکا دیتا جس کے دم سے دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی رنگینی اور پھولوں کی تازگی قائم تھی، جس کے اشاروں پر ہوائیں چلتی، بادل دوڑتے اور بجلیاں کونتی تھی، جس نے سورج کو جاہو جلال، چاند کو دل فریبی، ستاروں کو دلکشی اور پھولوں کو رہنائی عطا کی تھی۔ مادھو کو بھگوان کے روشن تصورات کے سامنے اپنے ماحول کی تاریکیاں سمٹتی نظر آتی۔ زمین و آسمان پر بھگوان کی عظمت کا اعتراف کروانے کے لیے بہت کچھ تھا، اگر یہ دلکش مناظر بھی نہ ہوتے تو مادھو اس بھگوان کو کیوں کر برا کہہ سکتا تھا جس نے رندھیر اور موہنی جیسی صورتیں بنائی تھی۔ اگر مادھو اور ان بچوں کے درمیان سماج کی ناقابل عبور دیوار حائل نہ ہوتی اور اگر ان سے ملنے کے تمام راہیں مسدود نہ ہوتی تو یہ دنیا اس کے لیے کس قدر رنگین ہوتی، قدرت کے یہ مناظر اسے کس قدر حسین نظر آتے۔ رندھیر اسے یاد آتا تھا، لیکن اس کی یاد میں وہ بے قراری نہ تھی جو موہنی کی یاد میں تھی۔ موہنی کے بغیر اسے بھگوان کی یہ دنیا ان تمام حسین مناظر کے باوجود غیر مکمل نظر آتی تھی۔ جب رات کی تاریکی اچھوتوں کی جھونپڑوں کو اور زیادہ بے رونق بنا دیتی اور شہر کا ہر کوچا چراغوں سے جگمگا اٹھتا تو مادھو کے معصوم دل میں اضطراب کی ایک لہر اٹھتی۔ وہ اپنے دل میں کہتا، رندھیر اور موہنی اونچی ذات والوں کے بچوں کے ساتھ ان چراغوں کی روشنی میں کھیلتے ہوں گے، کاش میں بھی ان میں سے ایک ہوتا، ان کے ساتھ کھیلتا، انہیں بانسری سناتا، ان کے ساتھ بھگوان کے خوبصورت مندروں کی سیر کرتا، وہ مجھے بھول چکے ہوں گے۔ نہیں نہیں، وہ مجھے نہیں بھولے ہوں گے، وہ کسی دن میری تلاش میں ضرور آئیں گے۔ میں رندھیر کو جھیل عبور کر کے دکھاؤں گا، موہنی کو گہرے پانی سے پور لا کر دوں گا، وہ بہت خوش ہوگی، لیکن نہیں، میں ایک اچھوت ہوں، وہ میرے توڑے ہوئے پھولوں کو ہاتھ نہیں لگائے گی، وہ میری طرف دیکھ کر آنکھیں بند کر لے گی، میری آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے گی، لیکن کیوں؟ مادھو رات کے وقت سونے سے پہلے اکثر یہ ارادہ کرتا کہ صبح وہ جھیل کے دوسرے کنارے جا کر موہنی اور رندھیر کی راہ دیکھے گا، لیکن رات کی تاریکی سہانے سپنوں کی دنیا صبح کی روشنی میں درم برم ہو جاتی۔ وہ کبھی تو جھیل کے دوسرے کنارے جانے کا ارادہ بدل دیتا، اور کبھی امید و بیم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ گدو اور کنول سے آنکھ بچا کر اپنی منزل مقصود کا رخ کرتا۔ لیکن مندر تک پہنچتے پہنچتے مسلحتیں اس کے اٹھتی ہوئی امنگوں کو دبا لیتی۔ اسے بار بار یہ خیالات پریشان کرتے۔ شہر والوں نے انہیں چھوت اور اچھوت کا فرق سمجھا دیا ہوگا، ممکن ہے وہ میری طرف دیکھ کر حقارت سے منہ پھیر لیں، لیکن اگر وہ نہ بدل بھی گئے ہوں تو میرا ان سے ملنا ٹھیک نہیں۔ اگر شہر والوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو ہمیں مار کر نکال دیں گے، پھر ان سے ملنے کی امید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر مادھو واپس لوٹ آتا، لیکن عقل ہر وقت دل کا ساتھ نہ دیتی۔ بعض اوقات ارادے کا سیلاب مسلحتوں کے بند کو بہا لے جاتا، اور مادھو مندر کے راستے کے قریب کسی جھاڑی کے نیچے چھپ کر یا کسی درخت کے اوپر چڑھ کر موہنی کی راہ دیکھتا۔ چند مرتبہ اسے رندھیر اور موہنی کو مندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھنے میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن وہ اکیلے نہ تھے۔ شہر کی چند لڑکیاں اور لڑکے ان کے ساتھ ہوتے، اور مادھو کو ان کے سامنے جانے کی جرت نہ ہوتی۔ ایک دن وہ درخت پر چڑھ کر ان کا انتظار کر رہا تھا کہ رندھیر، موہنی اور گاؤں کے 8-10 بچے آئے اور جھیل کے کنارے کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ رندھیر کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ تیرتا دیکھ کر مادھو کے دل میں کئی بار درخت سے اتر کر جھیل میں کودنے کا خیال آیا، لیکن ایک شودر کا احساس کمتری اس کی راہ میں حائل رہا۔ موہنی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس درخت سے 15-20 گز کے فاصلے پر جھیل کے کنارے کھڑی تھی۔ مادھو کے نزدیک دوسرے درخت پر ایک کوئل نے کوہو کوہو کا ترانہ چھیڑا، اور موہنی درخت کی طرف منہ پھیر کر کوئل سے کہیں زیادہ میٹھی آواز میں اس کے نغموں کا جواب دینے لگی۔ مادھو کو اس کا چہرہ اب اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ شہر کے دوسرے بچوں کے ساتھ وہ تاروں میں چاند معلوم ہوتی تھی۔ موہنی کوہو کوہو کرتی ہوئی کوئل کو دیکھنے کے لیے درخت کی طرف بڑھی۔ مادھو کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ موہنی کی نگاہوں سے بچتا درخت کی ٹہنیوں سے لٹکتا ہوا ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے درخت پر جا پہنچا۔ اب وہ جھیل کے کنارے کھیلنے والے بچوں کی نگاہوں کی رسائی سے باہر تھا، اسے صرف موہنی نظر آ رہی تھی۔ کوئل خاموش ہو چکی تھی اور موہنی درختوں کے درمیان کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مادھو درخت سے نیچے اترا اور موہنی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا دل مسرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ موہنی کوئل کو دیکھنے سے مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگی۔ مادھو نے محسوس کیا کہ قدرت کا ہاتھ اسے مسرت کے آسمان سے کھینچ کر زمین کی بھیانک گہرائیوں کی طرف لا رہا ہے۔ اتنی خواہشوں، التجاؤں اور دعاؤں کے بعد موہنی آئی تھی اور اب جا رہی ہے۔ مادھو اسے برداشت نہ کر سکا۔ شودر کا احساس کمتری فنا ہو گیا، انسانیت کا دبا ہوا شعور جاگ اٹھا، اور شعور کے بے پناہ سیلاب کے ایک ہی ریلے نے تمام وہ دیواریں اور جو چھوت اور اچھوت کے درمیان صدیوں میں تعمیر ہوئی تھیں توڑ ڈالی۔ مادھو نے جلدی سے اپنی جیب سے بانسری نکالی اور موہنی کے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دھیمے سروں میں ایک نغمہ چھیڑ دیا۔ دھیمے سر شودر کی دبی ہوئی آواز کے ترجمان تھے۔ موہنی بانسری کی آواز سن کر رکی، کچھ سوچ کر واپس مڑی، اور اس اضطراب، مسرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی مادھو کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مادھو کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا اور بانسری اس کے ہونٹوں سے جدا ہو گئی۔ موہنی نے کہا، کون؟ مادھو؟ مادھو؟ موہنی کی آواز میں نفرت یا حقارت کے بجائے شفقت، انس اور مروت پا کر مادھو نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس مسکراہٹ کے ساتھ احسان مندی کے آنسو اس کی آنکھوں میں چھلکنے لگے۔ موہنی تم آ گئی، تم نے مجھے پہچان لیا، مادھو نے یہ کہتے ہوئے آنکھیں جھپکی اور چمکتے ہوئے آنسوؤں کے قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپک کر گالوں پر سے ہوتے ہوئے زمین پر آ گرے۔ मोहनी ने कहा, मैं और रणधीर कई बार झील पर आए लेकिन तुम कहीं नजर ना आए, इतने साल कहाँ रहे? माधु ने जवाब दिया, तो तुम मुझे भूले नहीं, मैं यहीं रहता था, माता ने झील पर आने से मना कर दिया था, लेकिन मैं छुप छुप कर कई बार यहाँ आया हूँ, तुम्हें भी कई बार देख चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ दूसरों को देखकर तुम्हारे सामने ना आ सका। मोहनी एक गहरी सोच में कुछ देर माधु की तरफ देखती रही। वो शहर के तमाम लड़कों से खूबसूरत था, इसका जिस्म मंदिर की सबसे ज्यादा हसीन मूर्ति से ज्यादा सिडोल और मुतनासिब था, लेकिन फिर भी वो एक शूदर था, और मोहनी हैरान थी कि इसे इससे नफरत क्यों नहीं होती। वो इसको देख रही थी, इसकी आवाज सुन रही थी, इसके बावजूद अपनी जगह से हिल ना सकी। शूदर के आंसू कुछ देर इसको वहां ठहरने की कीमत अदा कर चुके थे। अचानक रणधीर की आवाज आई, मोहना मोहना कहाँ हो, आओ घर चलें। मोहनी ने खौफजदा होकर कहा, मैं जाती हूँ। माधु ने सरापा इल्तजा बनकर कहा, फिर आओगी? शायद, मुझे मालूम नहीं। मोहनी ने झील की तरफ भागते हुए जवाब दिया। माधु की जिंदगी की रोशनी दरख्तों की आड़ में गायब हो गई, लेकिन इसके दिल की मगमूम फिजा में उम्मीद के हजारों चिराग जगमगा उठे। वो उछलता कूदता और बांसुरी बजाता घर पहुंचा। कंवल ने खाना लाकर सामने रखा, इसने चंद लुकमे खाए और कहा, माता मुझे भूख नहीं। आज बहुत खुश हो बेटा, कहाँ गए थे? यही था माता, तुम्हें बांसुरी सुनाता हूँ, माधु ये कहकर बांसुरी बजाने लगा। आसपास के शूद्रों के बच्चे इसकी बांसुरी की आवाज सुनकर इसके घर जमा हो गए। शाम के वक्त हस्बे मामूल माधु ने एक पहाड़ी का रुख किया। आज इसे अपना जिस्म बहुत हल्का मालूम होता था, वो चलने की बजाय भाग रहा था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। आज भगवान की दुनिया इसे मुकम्मल नजर आती थी। आज इसे भगवान की जबरदस्त कुव्वत का एतराफ हुआ था। मोहनी इसी के इशारे से झील पर पहुंची थी। इसे दरख्त की तरफ मुतवज्जो करने के लिए कोयल को भी इसी ने भेजा था। इसकी बांसुरी के सुरों को भगवान ने ही ये तासीर अता की थी कि मोहनी चलते चलते वापिस लौट आई, और ये भी इसी की दिया थी कि एक ऊंची जात की लड़की ने इतने सालों के बाद इसे देखते ही पहचान लिया और इसके साथ नफरत से पेश ना आई। भगवान के इस खुशगवार तसर्रुफ तसव्वुर ने इसकी दबी हुई उमंगों को उठते हुए वलवलों में तब्दील कर दिया। वो तसव्वुर में अपनी बोसीदा झोपड़ी से निकलकर शहर के खूबसूरत मकानात की सैर कर रहा था। वो एक ऐसी दुनिया की तामीर का ख्वाब देख रहा था जिसमें बसने वाले छूत और अछूत के अल्फाज से ना आशना थे। भगवान की जबरदस्त ताकत पर एतमाद और यकीन की बदौलत जिंदगी के हर उफक पर मायूसी की घटाएं इसे सुबह की आमद का पैगाम दे रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान मैं जानता हूं कि मैं अछूत हूं, मुझे तेरे मंदिर में पांव रखने की इजाजत नहीं, मैं इनके शहर में भी नहीं जा सकता, लेकिन तू भगवान है और तेरे लिए मुश्किल नहीं कि दुनिया से छूत और अछूत का इम्तियाज मिटा दे। इस दुआ के बाद माधु ऊंची आवाज में वो भजन गाने लगा जो इसने चार साल कबल रणधीर और मोहनी से मंदिर में सीखा था। अगले दिन माधु झील के किनारे चिकनी मिट्टी से भगवान की अजीबोगरीब मूर्ति बनाकर इसे खुश करने के लिए भजन गा रहा था। 2 साल और गुजर गए। माधु इस अरसे में मिट्टी की मूर्तियां बनाने में काफी महारत हासिल कर चुका था। कई मूर्तियां बनाकर तोड़ने के बाद इसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो बाकी तमाम मूर्तियों के मुकाबले में खूबसूरत थी। माधु ने इसे झील के किनारे एक झाड़ी में छुपा कर रख दिया। वो दिन में कम से कम एक बार झील पर जरूर आता और भगवान की खुद साख्ता मूर्ति के सामने मोहनी और रणधीर से सीखा हुआ भजन गाकर वापिस आ जाता। एक दिन रणधीर और मोहनी मंदिर से वापस आते हुए झील के करीब से गुजरे। इन्हें कुछ फासले पर बांसुरी की दिलकश आवाज सुनाई दी। मोहनी ने चलते चलते रुककर कहा, रणधीर, भला ये बांसुरी बजाने वाला कौन हो सकता है? रणधीर ने जवाब दिया, मैंने परसों यहां से गुजरते हुए भी ये आवाज सुनी थी, कोई खूब बजाता है। तुमने इसे कभी देखा नहीं? कभी नहीं। तुमने देखा है लेकिन तुम भूल गए हो। मैंने देखा है? कब? मोहनी ने कहा, तुम्हें वो दिन याद है जब हमें झील के किनारे एक लड़का मिला था और हम इसे मंदिर ले गए थे? हाँ, वो। रणधीर ने अपने हाफिजा पर जोर देते हुए कहा, जिसे शंकर ने मारा था, क्या नाम था इसका? माधु। मोहनी ने अस्पात में सर हिलाया और कहा, चलो इसे देखते हैं। लेकिन वो तो शायद अछूत था। मोहनी का दिल बैठ गया। इसने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि वो अछूत है। शायद तुम भी इसे देखकर अछूत ना कह सको। रणधीर ने जवाब दिया, अछूत शक्ल से तो जाहिर नहीं होते। मोहनी ने कहा, रणधीर, भला हम अछूतों से नफरत क्यों करते हैं? रणधीर को मोहनी और इसके बाप का मुबाहिसा याद आ गया। इसने जवाब दिया, मैंने इसके मुतल्लिक कभी नहीं सोचा। बांसुरी का दिलकश नगमा खत्म हुआ और किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। ये वही भजन था जिसे माधु भैरवी के दिल कुछ शुरू में गा रहा था। रणधीर ने चौंक कर कहा, नहीं, ये कोई अछूत नहीं हो सकता, ये भजन गा रहा है और इसकी आवाज हमारे शहर के तमाम भजन गाने वालों से मीठी है। चलो मोहनी इसे देखें। मोहनी रणधीर को बताना चाहती थी कि ये वही भजन है जो माधु ने इनसे मंदिर में सीखा था, लेकिन माधु को देखने की ख्वाहिश इसकी हर ख्वाहिश पर गालिब आ गई और वो कुछ कहे बगैर रणधीर के साथ चल दी। कुछ दूर चलने के बाद मोहनी और रणधीर एक झाड़ी के करीब खड़े माधु को अपने दिलकश राग की गहराइयों में खोया हुआ देख रहे थे। रणधीर इसे पहचान न सका। माधु ने राग खत्म करके आंखें ऊपर उठाई। रणधीर और मोहनी को देखकर मबहूत सा होकर रह गया। इसने थोड़ी देर के बाद संभल कर कहा, तुम आ गए, भगवान ने तुम्हें भेज दिया। इस सवाल पर रणधीर ने मोहनी और मोहनी ने रणधीर की तरफ देखा। बिलाखिर मोहनी ने जवाब दिया, हम तुम्हारी आवाज सुनकर आए हैं, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हें मेरा गाना पसंद है, क्यों नहीं? रणधीर भी ये कह रहा था कि हमारे शहर में तुमसे अच्छा गाने वाला कोई नहीं। रणधीर ने पूछा, तुम माधु हो? हाँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना, ये भजन तुमने कहाँ से सीखा? तुम्हें याद नहीं? तुम ही ने तो सिखाया था मुझे। कहाँ, कब? उस दिन मंदिर में। रणधीर को बहुत सी बातें याद आ गई। इसने पूछा, लेकिन ये तो बहुत मुद्दत की बात है, तुम्हें अब तक ये भजन कैसे याद रहा? मैं इसे हर रोज भगवान के सामने गाया करता हूँ। तुम्हारा भगवान वो कहाँ है? इस झाड़ी में। ठहरो, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। माधु ने झुककर झाड़ी के नीचे से मिट्टी की मूर्ति निकाली और इसके सामने रख दी। रणधीर ने पूछा, ये तुम कहाँ से लाए? माधु ने जवाब दिया, मैंने खुद बनाया है, ये तुम्हारे भगवान से बहुत छोटा है, अब मैं एक बड़ा भगवान बनाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारे भगवान जैसा, तुम इसे देखने के लिए आओगे? इसके जवाब में रणधीर और मोहनी खामोश रहे। माधु ने सिरापा इल्तिजा बनकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, जरूर आना, मैं हर रोज पहाड़ी पर चढ़कर तुम्हारे खूबसूरत शहर को देखा करता हूँ। साल में एक रात वहाँ बहुत रोशनी हुआ करती है, हर मकान पर चिरागों की कितारें नजर आती हैं। मोहनी ने कहा, हाँ, वो दिवाली की रात होती है। दिवाली क्या होती है? इस दिन रामचंद्र जी लंका को फतह करके घर वापस आए थे और शहर वालों ने इनके आने की खुशी में दिए जलाए थे। रामचंद्र जी कौन थे? भगवान के अवतार थे। भगवान का अवतार क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसमें भगवान जैसी ताकत हो। انسان میں بھگوان جیسی طاقت کیسے آ سکتی ہے اس کی پوجا کرنے سے؟ تو میں بھی بھگوان کی پوجا کیا کروں گا، لیکن ماتا کہتی تھی تم خواہ کچھ بھی کرو اونچی ذات والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کیا میں بھگوان کی پوجا سے بھی تمہارے جیسا نہیں بن سکتا؟ موہنی خاموش رہی، اس کی آنکھیں رندھیر سے اس سوال کا جواب پوچھ رہی تھی۔ مادھو نے بے تاب ہو کر کہا، بتاؤ بھگوان کے لیے بتاؤ، کیا میں تمام عمر شوتر رہوں گا؟ موہنی نے جواب دیا، نہیں نہیں، بھگوان تمہاری مدد کریں گے۔ کسی نے جھیل کی طرف سے آواز دی، بھیا بھیا۔ مادھو نے شانتا کی آواز پہچان کر جلدی سے مورتی کو اٹھا کر جھاڑی میں چھپا دیا اور کہا، شانتا میں یہاں ہوں۔ رندھیر اور موہنی جانا چاہتے تھے لیکن شانتا کو دیکھ کر رک گئے۔ شانتا نے درختوں کی آڑ سے نمودار ہوتے ہوئے کہا، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مادھو نے جواب دیا، کچھ نہیں، شانتا آؤ۔ مادھو کے پاس رندھیر اور موہنی کو دیکھ کر شانتا لے جاتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ تمہاری بہن ہے؟ رندھیر نے سوال کیا۔ ہاں، تم نے نہیں پہچانا اسے؟ رندھیر نے مادھو کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے شانتا کو کئی بار سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد اپنے دل میں کہا، کیا یہ ممکن ہے یہ دونوں بھائی شودر ہوں؟ ہمارے شہر میں ان جیسا کوئی برہمن ہے نہ کشتری، کیا بھگوان ایسی صورتیں بنا کر ان سے نفرت کر سکتا ہے؟ رندھیر نے کہا، اچھا مادھو، اب ہم جاتے ہیں، لیکن میں تم سے ایک بات کہتا ہوں۔ کہو۔ وہ مورتی کو چھپا کر رکھنا اور آئندہ شہر کے کسی آدمی کے سامنے یہ بھجن نہ گانا۔ مورتی تو میں چچا کے ڈر سے چھپا کر رکھتا ہوں، لیکن بھجن گانے میں کیا حرج ہے؟ تم نہیں جانتے، لیکن اس میں تمہاری بھلائی ہے، چلو موہنی۔ رندھیر اور موہنی چل دیے اور مادھو اور شانتا دیر تک کھڑے انہیں دیکھتے رہے۔ یہ کون تھے؟ شانتا نے پوچھا۔ مادھو نے جواب دیا، بھگوان کے اوتار۔ وہ کیا ہوتے ہیں تم نہ سمجھ سکو گی، چلو گھر چلیں۔ شانتا نے منہ بناتے ہوئے کہا، واہ، تو میں تمہاری جیسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی، تمہارا مطلب یہی تھا کہ یہ شہر والے ہیں؟ مادھو ہنس پڑا۔ اب تک اندھیر کی زندگی کی تمام دلچسپیاں سیر و شکار، نیزہ بازی اور گھوڑے کی سواری تک محدود تھی۔ اس کے لیے بھگوان، دیوتا، چھوت اور اچھوت کے متعلق سنجیدگی کے سوچنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس نے چلتے چلتے رک کر موہنی سے سوال کیا، موہنی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بھگوان شانتا اور مادھو جیسی صورتیں بنائے اور پھر ان سے نفرت کرے؟ موہنی نے جواب دیا، رندھیر، میرا تو یہ خیال ہے کہ بھگوان کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ جب ایک ماں اپنے خوبصورت اور بدصورت بچوں سے یکساں طور پر پیار کرتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھگوان، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، سب کو ایک جیسی آنکھیں اور ایک جیسے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، وہ ایک انسان کو پوتر اور دوسرے کو اپوتر سمجھتا ہو؟ اب تک رندھیر کی زندگی کی تمام دلچسپیاں سیر و شکار، نیزہ بازی اور گھوڑے کی سواری تک محدود تھی۔ اس کے لیے بھگوان، دیوتا، چھوت اور اچھوت کے متعلق سنجیدگی سے سوچنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس نے چلتے چلتے رک کر موہنی سے سوال کیا، موہنی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بھگوان شانتا اور مادھو جیسی صورتیں بنائے اور پھر ان سے نفرت کرے؟ موہنی نے جواب دیا، رندھیر، میرا تو یہ خیال ہے کہ بھگوان کسی سے بھی نفرت نہیں کرتا۔ جب ایک ماں اپنے خوبصورت اور بدصورت بچوں سے یکساں طور پر پیار کرتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھگوان، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، سب کو ایک جیسی آنکھیں اور ایک جیسے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، وہ ایک انسان کو پوتر اور دوسرے کو اپوتر سمجھتا ہو؟ شام کے وقت آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ کنول، بدھو، شانتا اور مادھو کھانا کھانے کے بعد جھونپڑی سے باہر چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ مغرب کی طرف بجلی چمکی اور بدھو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ कवल ने कहा, क्यों भैया, तुम तो कहते थे मुझे बहुत नींद आ रही है। बुद्धू ने चारपाई उठाते हुए जवाब दिया, ये बादल बरसेगा जरूर और मेरी नींद खराब होगी, मैं अंदर जाता हूँ, आज गर्मी तो है नहीं। शांता ने कहा, मैं भी अंदर सोऊंगी, चलो भैया तुम भी अंदर चलो। माधु शांता की तरफ मुतवज्जो होने की बजाय कवल से मुखातिब होकर बोला, माता उठो, तुम्हारी चारपाई अंदर डाल दूं, बारिश आ गई तो रात को तुम्हारी नींद खराब होगी। कवल उठकर झोपड़ी में चली गई और माधु ने इसकी चारपाई उठाकर अंदर पहुंचा दी। कवल ने अपनी चारपाई पर लेटते हुए कहा, बेटा तुम भी अपनी चारपाई अंदर ले आओ। माधु ने बाहर निकलते हुए जवाब दिया, मुझे अभी नींद नहीं आती माता, अंदर कुछ गर्मी है, मैं अभी आ जाता हूँ। बुद्धू ने कहा, बारिश आ गई तो हमें ना जगाना। नहीं चचा, मैं दबे पांव अंदर आ जाऊंगा। माधु बाहर आकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी और माधु का दिल धड़क रहा था। शांता ने अंदर से आवाज दी, भैया मुझे कहानी सुनाओ। माधु ने जवाब दिया, अरे चुप, चचा की नींद खराब होगी। शोर ना करो शांता, बुद्धू ने करवट बदलते हुए कहा, तो मैं बाहर आ जाती हूँ। शांता दबे पांव बाहर निकली और माधु जल्दी से बिस्तर पर लेटकर खर्राटे लेने लगा। मक्कार कहीं का, अभी बातें कर रहा था और इतनी जल्दी सो भी गया। देखो शांता, मुझे तंग ना करो वरना पीटूंगा। कमल ने अंदर से आवाज दी, शांता क्यों तंग करती हो इसे, तुम्हें रात को भी आराम नहीं आता। बुद्धू फिर एक बार बुड़बुड़ाया, शांता क्या शोर मचा रखा है तूने। शांता मायूस होकर अंदर चली गई। माधु बिस्तर से उठा और दबे पांव झोपड़ी के पीछे से होता हुआ झील की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाकर वो रास्ते के दरख्तों और झाड़ियों से बचता हुआ पूरी रफ्तार के साथ मंदिर की तरफ भागने लगा। झील के किनारे मेंढकों और झींगरों ने आसमान सर पर उठा रखा था, लेकिन माधु के कान सिर्फ एक आवाज सुन रहे थे और वो मंदिर की घंटी की आवाज थी। घंटी पर हर नई जर्ब इसके दिल की धड़कन और कदमों की रफ्तार में इजाफा कर रही थी। वो भागते हुए बार बार ये फिक्रा दोहरा रहा था, मैं भगवान का अवतार बनूंगा, मैं भगवान का अवतार बनूंगा। मंदिर से कुछ फासले पर माधु रुका और थोड़ी देर सांस लेने के बाद इधर उधर देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पांव उठाने लगा। मंदिर के दरवाजों से चिरागों की रोशनी नजर आते ही इसने महसूस किया कि मंदिर के निगहबानों की खौफनाक आंखें इसे घूर रही हैं। आसमान पर बादल की स्याह चादर कहीं कहीं फट चुकी थी और तारे नजर आ रहे थे। माधु खुली फिजा से हटकर दरख्तों के तारीख साये में खड़ा हो गया। मंदिर की घंटी बंद हो चुकी थी और अंदर कोई भजन गा रहा था। माधु भजन के अल्फाज अच्छी तरह सुन न सका। वो झिझकता हुआ आगे बढ़ा और सबसे आखिरी दरख्त के नीचे पहुंच गया, जो मंदिर के बरामदे से कोई 20 कदम दूर था। भजन के अल्फाज अब इसे साफ तौर पर सुनाई देने लगे। मंदिर के दरवाजे से इसे चंद आदमियों की टांगे नजर आ रही थी। इसने झुककर देखा, चार आदमी पिछली दीवार की तरफ मुंह किए एक मूर्ति के सामने हाथ बांधे खड़े थे। इनमें से एक भजन गा रहा था। माधु इसके साथ साथ भजन के अल्फाज दोहराता रहा। भजन खत्म हुआ और चारों पुजारी बाहर निकल आए। माधु चिरागों की धीमी रोशनी में किसी को ना पहचान सका। ताहम दो आदमियों के मुतल्लिक इसे शक हुआ कि ये मंदिर के पुराने निगहबान हैं। एक ने कहा, पुरोहित जी अंधेरा है, मैं आपको घर छोड़ आऊं। पुरोहित ने जवाब दिया, और तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए कौन आएगा। दूसरा बोला, ठीक है पुरोहित जी, शंकर भूतों से डरता है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। पुरोहित ने फिर जवाब दिया, शंकर डरता है लेकिन मैं नहीं डरता, मैं अकेला जाऊंगा, तुम दोनों जसवंत जी की सेवा में रहो। पुरोहित ये कहकर ایک پستہ قد آدمی کی طرف متوجہ ہوا، آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ پست قامت آدمی نے جواب دیا، نہیں مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ مورتی کب تک تیار ہو جائے گی؟ بس اب تھوڑا سا کام رہتا ہے، کوئی 2 ہفتے لگیں گے۔ اچھا نمسکار۔ اس کے جواب میں نمسکار کی 3 آوازیں آئیں۔ پروہت کو آم کے درخت کے قریب سے گزرتا دیکھ کر مادھو دم بخود سا ہو کر درخت کے ساتھ چمٹ گیا۔ باقی 3 مندر کے صحن کے ایک طرف 4 پائیوں پر لیٹ گئے۔ شنکر نے سوال کیا، آپ نے اب تک کتنی مورتیاں بنائی ہیں؟ پست قد آدمی نے جواب دیا، کوئی 200۔ بھلا آپ نے کالی دیوی کی مورتی بھی بنا سکتے ہو؟ رام نگر کے مندر میں کالی دیوی کی مورتی میں نے ہی تو بنائی تھی، راجہ نے مجھے ایک ہاتھی انعام میں دیا تھا۔ ہاتھی؟ اسے آپ کیا کرتے ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں، مفت کی مصیبت تھی، میں نے پروہت کو دے دیا تھا۔ گوپال نے کہا، رام نگر میں کالی دیوی کا مندر بہت مشہور ہے، کہتے ہیں وہاں ہر سال کئی آدمیوں کا بلیدان دیا جاتا ہے۔ ہاں پہلے دن 7 شودروں کا بلیدان دیا گیا تھا۔ شنکر نے کہا، اب تک یہاں کالی دیوی کا مندر سونا پڑا ہے اور شودروں کی نسل اس قدر بڑھ رہی ہے کہ اگر ہر ہر روز بلیدان دیا جائے تو بھی ختم نہ ہو۔ مورتی کے سامنے کبھی کبھی پشو دان دیا جاتا ہے اور بس۔ ٹھیکنے قد کے آدمی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا سردار شودروں پر بہت مہربان ہے۔ شنکر نے جواب دیا، جیسا راجہ ویسا سردار۔ بڑے پروہت نے کئی بار راجہ سے اس کی شکایت کی ہے لیکن وہ سنتا ہی نہیں۔ تو پھر یہ راج دیر تک نہیں رہے گا، آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تو اچھوت اس قدر سر چڑھ گئے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں۔ وہ جھیلوں میں نہاتے ہیں، دریا میں مچھلی پکڑتے ہیں، اور اگر راہ چلتے کبھی ان کا سامنا ہو جائے تو کیا مجال کے راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو جائیں، ہمیں خود ہٹنا پڑتا ہے۔ گوپال نے کہا، جسونت جی اس میں نہ راجہ کا قصور ہے نہ سردار کا، یہ علاقہ فتح کیے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی، شروع شروع میں ان کے ساتھ سختی کی گئی لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ دور دور کے پہاڑوں میں چھپ کر ہمارے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ راجہ کی فوجوں کا بہت نقصان ہوا، پہلے سردار نے ان پر سختیاں کر کے وہ کامیابی حاصل نہیں کی جو رام داس نے نرمی سے حاصل کی۔ انہوں نے شودروں کا سا سلوک کرنے سے پہلے انہیں شودر بنا لینا ضروری سمجھا۔ سردار رام داس کے سلوک سے یہ لوگ اب بھول چکے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور آہستہ آہستہ شودر بنتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان میں کسی حد تک بغاوت کا جذبہ موجود ہے۔ اگر آج ہی ہم نے ان کے ساتھ سختی شروع کر دیں تو وہ ہمیں دشمن سمجھ کر اپنی کھوئی ہوئی آزادی حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیا دشمن کو جگا کر اس کے خلاف جنگ کرنے کی بجائے اسے سلا کر اس کا گلا گھونٹ دینا آسان نہیں؟ تم درست کہتے ہو، پست قد کے آدمی نے جواب دیا۔ شنکر سو گئے؟ گوپال نے پوچھا۔ شنکر کو گوپال کی باتوں سے عام طور پر نیند آ جایا کرتی تھی، وہ خراٹے لے رہا تھا۔ اس گفتگو نے مادھو کی کتاب زندگی کا ایک نیا ورق الٹ دیا۔ دنیا اس کے سامنے ایک وسیع جھیل تھی جہاں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ لوگ دنیا میں بھگوان کی مرضی پوری کرنے کی بجائے اس کے نام کی آڑ لے کر دنیا کے کمزور انسانوں پر ایک دائمی تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سب کو بنانے والا بھگوان ایک مہربان اور دوسرے کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ کیا اس کے بادل سب پر نہیں برستے؟ اس کی ہوائیں سب تک نہیں پہنچتی؟ کیا اس کا سورج سب کو روشنی نہیں پہنچاتا اور اس کی زمین سب کے لیے اناج اور پھل کے خفیہ خزانے نہیں اگلتی؟ بھگوان برا نہیں، وہ ہمارا دشمن نہیں۔ یہ لوگ تلواروں اور نیزوں کے علاوہ مکر و فریب کے خوفناک ہتھیاروں سے مسلح ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے گھوڑوں اور ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ میں بھگوان کی پوجا کروں گا، میں بھگوان کا اوتار بنوں گا۔ مادھو دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ جب اسے اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ مندر کے نگہبان سو چکے ہیں تو وہ زمین پر ہاتھ ٹیک کر ایک چوپائے کی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا مندر کی طرف بڑھا۔ برآمدے میں ایک پتھر کی نامکمل مورتی اور اس نے ان اوزاروں پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور مندر میں داخل ہو گیا۔ بھگوان کی مورتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دبی زبان سے کہہ رہا تھا، بھگوان میں تیرا اوتار بننا چاہتا ہوں، کیا تو شودروں سے نفرت کرتا ہے؟ کیا تو نے ہمیں نہیں بنایا؟ بھگوان بھگوان۔ مادھو مورتی کے پاؤں پر گر کر سسکیاں لینے لگا۔ باہر درخت پر چمگادڑ کے پھڑ پھڑانے کی آہٹ سن کر مادھو خوفزدہ ہو کر اٹھا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ مندر کے نگہ بانوں کے خراٹے ان کی بے خبری کا پتہ دے رہے تھے۔ مادھو واپس مڑ کر پھر مورتی کی طرف متوجہ ہوا اور دبی دبی زبان میں کہنے لگا، بھگوان تیرے مندر کے دروازے میرے لیے بند ہیں، لیکن میں تیری پوجا کرنا چاہتا ہوں، تیرا اوتار بننا چاہتا ہوں۔ اگر تیرے پجاری میرا راستہ روکتے تو میں روز یہاں آتا، تجھے بانسری سناتا، تیرے لیے بھجن گاتا، جھیل کے صاف پانی سے کمل کے بڑے بڑے پھول لا کر تیرے پاؤں میں ڈھیر کرتا۔ یہاں تک کہہ کر مادھو کو ایک خیال آیا اور اس کے دل میں مسرت کی لہریں اٹھنے لگی۔ تیرے ہاتھ چکنی مٹی کی مورتی بنا سکتے ہیں، کیا تو ایک پتھر کی مورتی نہیں تراش سکتا؟ اس کی نگاہیں بھگوان کی مورتی کا طول و عرض ناپنے لگی اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ مورتی کے جس پر پھیرنے لگے۔ لیکن سفید پتھر، اس نے اپنے دل سے سوال کیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے خود ہی جواب دیا، صبح کے وقت مندر کے برآمدے میں نامکمل مورتی کے پاس پڑے ہوئے سنگ تراشی کے بہت سے اوزار غائب تھے۔ ٹھیکنے سنگ تراش نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ ہتھوڑا میں نے دلی سے خریدا تھا، وہ تیشا میں نے بنارس سے لیا تھا، اور فلاں فلاں اوزار میں نے فلاں فلاں جگہ سے لیے تھے۔ اب مجھے پھر رام نگر جانا پڑے گا۔ دہائی بھگوان، ارے بھگوان کے مندر میں چوری! دوسری طرف شنکر گوپال کو اور گوپال شنکر کو برا بلا کہہ رہا تھا، تم ایک گدھے کی نیند سوتے ہو، تمہارے خراٹوں سے مینڈک کی سی آواز نکلتی ہے۔ بالآخر دونوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت یہاں کوئی نہیں آیا۔ ٹھیکنے سنگ تراش نے غصے سے ایڑیاں اوپر اٹھاتے، دانت پیستے اور اپنے سر پر دوہتر مارتے ہوئے کہا، ضرور آیا ہے، شام تک میرے اوزار یہیں تھے، اگر کوئی نہیں آیا تو میرے چور تم ہو، میں پروہت کے پاس جاؤں گا، میں سردار کے پاس جاؤں گا، میں راجہ کے پاس جاؤں گا، میں گوپال اور شنکر حیران تھے کہ یہ وہی ہے جو دوسروں کو ہاتھی دان دیا کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت شہر میں سردار رامداس کے سامنے پروہت، شنکر، گوپال اور سنگ تراش اپنی بدہواسیوں کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ سنگ تراش اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شنکر شودروں کے خلاف حکومت کی طرف سے سخت کاروائی کا مطالبہ کر رہا تھا، پروہت اپنے مندر کے پجاریوں کو بچانا چاہتا تھا، رامداس کو حکومت کی بدنامی کا خوف تھا۔ وہ شودروں کے متعلق شنکر کی باتوں سے پیدا ہونے والے شکوک رفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گوپال اب تک خاموش کھڑا تھا۔ رامداس نے پوچھا، کیوں گوپال، تمہارا کیا خیال ہے؟ گوپال اس واقعے پر شنکر اور پروہت کی طرح پریشان نہ تھا۔ مندر میں چوری بے شک ایک برا فعل تھا، لیکن گوپال کو اس بات کی خوشی تھی کہ سنگ تراش کو ہاتھی دان کرنے کے متعلق گپے ہانکنے کی سزا ملی ہے۔ اب اس کے لیے سنگ تراش سے تمام گالیوں کا بدلہ لینے کا موقع تھا۔ اس نے جواب دیا، بھگوان نے جو عقل آپ کو دی ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہوا بھگوان کی مرضی سے ہوا۔ بھگوان چور بھی بھیج سکتا ہے اور دھرتی ماتا کو بھی اس کے اوزار غائب کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے اوزار دھرتی ماتا نے غائب کیے ہیں، شاید اس لیے کہ جو مورتی بنانا چاہتا تھا وہ بھگوان کو ناپسند تھی، اور شاید اس لیے کہ اس نے بھگوان کے مندر میں ہم سے بہت جھوٹ بولے ہیں اور اسے اس جھوٹ کی سزا ملی ہے۔ سنگ تراش نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا، جھوٹ جھوٹ، ارے پاپی میں نے تم سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ گوپال نے جواب دیا، ٹھہرو میں بتاتا ہوں۔ ہاں پروہن جی، میں آپ سے ایک بیاس پوچھتا ہوں، اس کی عمر کیا ہوگی؟ پروہت نے سنگ تراش کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، کوئی 60 برس۔ سنگ تراش نے بگڑ کر کہا، 60 نہیں بلکہ 50، بلکہ 2 مہینے کم۔ گوپال نے پروہت سے دوسرا سوال کیا، کیوں پروہت جی، رام نگر میں کالی دیوی کا مندر کب بنا تھا؟ پروہت نے جواب دیا، اسے صدیاں ہو گئی، اور مورتی کو وہ بھی بہت پرانی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کالی دیوی کی مورتی میں نے بنائی ہے اور اسے ایک ہاتھی انعام میں ملا تھا۔ یہ بکتا ہے، یہ بکتا ہے، سنگ تراش نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ گوپال نے کہا، مہاراج آپ شنکر سے پوچھ لیجئے۔ رامداس نے پوچھا، کیوں شنکر؟ عام حالات میں شنکر گوپال کی تائید میں کبھی گواہی نہ دیتا، لیکن اس کے دل پر سنگ تراش کی گالیوں کے زخم ابھی تازہ تھے۔ اس نے جواب دیا، صرف رام نگر کی کالی دیوی ہی نہیں سرکار، یہ تو کہتا تھا کہ ہندوستان کے تمام بڑے بڑے مندروں کی مورتیاں میں نے بنائی ہیں، اور راجوں اور مہاراجوں نے مجھے اتنے ہاتھی دیے کہ میرے گھر انہیں باندھنے کی جگہ نہیں تھی، اور میں نے انہیں ہندوستان کے تمام بڑے بڑے پروتوں کو دان کر دیا ہے۔ اب پروہت کی باری تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو اس نے بکری کا بچہ بھی نہیں دیا۔ سنگ تراش کی ایڑیاں زمین سے اٹھ چکی تھی اور اس کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے آواز میں کہا، یہ پاپ ہے، یہ اندھیر ہے، میرے اوزار ان بدماشوں نے ہی چرائے ہیں، میں ان سے بدلہ لوں گا، میں راجا کے پاس جاؤں گا۔ رامداس نے اپنی جیب سے سونے کے 3 سکے نکالتے ہوئے سنگ تراش کے سامنے پھینک دیے اور کہا، یہ لو اور بھاگو یہاں سے، ہمیں تمہاری بنائی ہوئی مورتی کی بھی ضرورت نہیں۔ سنگ تراش نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکے اٹھائے اور باہر نکل آیا۔ روحت شنکر اور گوپال کے سر سے گویا بلا ٹل گئی۔ مندر کی طرف واپس جاتے ہوئے گوپال نے شنکر سے کہا، شاباش بیٹا، جھوٹ بولنا تمہارا ہی حصہ ہے، خوب گت بنائی اس الو کی۔ شام کے وقت رامداس نے گوپال کو بھلا بھیجا۔ جب وہ شہر سے واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک گائے تھی۔ اس نے شنکر کو دور سے آواز دی، بیٹا شنکر، سردار نے مجھے دان کیا ہے، تم دودھ اور مکھن میں میرا حصہ دار ہو، صرف گھاس لانی پڑے گی۔ شنکر کلیجہ محسوس کر رہ گیا۔ شام کے وقت ارجن نے کھانا کھاتے ہوئے ساوتری سے کہا، تم نے سنا گزشتہ رات کسی نے مندر سے سنگ تراش کے اوزار چرا لیے ہیں؟ ساوتری نے حیران ہو کر کہا، بھگوان کے مندر میں چوری؟ بھلا ایسا پاپ کون کر سکتا ہے، یہ کسی شودر کا کام ہو سکتا ہے۔ موہنی کا ماتا ٹھنکا، وہ ارجن کے قریب آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، پتا جی چور کا خود پتہ نہیں لگا، بیٹی تلاش ہو رہی ہے، اگر چور پکڑا گیا تو بہت بڑی سزا دی جائے گی۔ کیسی سزا پتا جی؟ میرے خیال میں اس کا بلیدان دیا جائے گا، اگر کوئی اونچی ذات کا ہوا تو بھی پگلی کہیں کی، بھلا اونچی ذات کا آدمی مندر میں چوری کر سکتا ہے، یہ کسی شودر کا کام ہے۔ موہنی خاموش ہو گئی اور ارجن اور ساوتری کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سو گئے۔ موہنی دیر تک جاگتی رہی، اسے بار بار مادھو کا خیال آ رہا تھا، اور وہ ہر بار اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے رہی تھی کہ مادھو ایسا نہیں کر سکتا، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، بھگوان کرے اس نے ایسا نہ کیا ہو۔ آدھی رات کے بعد نیند اس کے خیالات سپنوں میں تبدیل کر دیے۔ وہ جھیل کے کنارے مادھو سے باتیں کر رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا، موہنی میں ایک بہت بڑا بھگوان بنا رہا ہوں، بالکل تمہارے بھگوان جیسا، مجھے پتھر تراشنے کے لیے اوزار مل گئے ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی مادھو یہ اوزار چھپا دو، وہ تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے اور تمہارا بلیدان دیا جائے گا۔ جھاڑیوں میں سے سردار کے سپاہی نمودار ہوئے اور مادھو کو پکڑ کر لے گئے۔ موہنی ان کی منتیں کر رہی تھی، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ اسے کالی دیوی کی مورتی کے سامنے لے گئے۔ کالی دیوی کی خوفناک شکل دیکھ کر موہنی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ساوتری گھبرا کر اٹھی اور اس نے آواز دی، کیا ہے موہنی؟ موہنی نے خوف سے کانپتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں ماتا۔ بیٹی ڈر لگتا ہے تو آ کر میرے ساتھ لیٹ جاؤ، موہنی نے جواب دیا۔ اب صبح ہو رہی ہے، میں بھگوان کی پوجا کروں گی۔ ارجن کے مکان کا ایک کمرہ پوجا پاٹھ کے لیے وقف تھا۔ موہنی اٹھی اور ہاتھ منہ دھو کر سنگ مرمر کی ایک مورتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میٹھی آواز میں چند بھجن گائے اور پھر درد بھرے دل سے دعا کی، بھگوان تو جانتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، اسے تیرا نام بھی معلوم نہ تھا، یہ سب کچھ ہم نے اسے بتایا، ہم نے اسے مندر کا راستہ دکھایا۔ بھگوان وہ سچے دل سے تجھ سے پریم کرتا ہے اور تجھ سے پریم کرنا پاپ نہیں، کیا تو نے اسے پیدا نہیں کیا؟ وہ جس دماغ سے تیرے متعلق سوچتا ہے، جن ہاتھوں سے تیری مورتیاں بناتا ہے، جس زبان سے تیرے لیے بھجن گاتا ہے اور جس دل سے تجھے پریم کرتا ہے، سب تیرے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے بنائے ہوئے انسانوں کے پریم کا جواب نفرت سے دے؟ اور پھر اس کی صورت بھی تو ایسی نہیں کہ اسے بنانے والا اس سے نفرت کر سکے۔ موہنی کی آنکھوں میں مادھو کی صورت پھرنے لگی۔ اس نے صبح کی دھندلی روشنی میں مورتی کی طرف دیکھا اور مادھو کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے لگی۔ سنگ مرمر کی بے جان مورتی میں ایک پرسرار ہیبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے مقابلے میں مادھو کے خد و خال کی رانائی اور دل فریبی کہیں زیادہ تھی۔ مورتی کی بے حس اور پرسکون آنکھوں کے مقابلے میں اسے مادھو کی سیاہ اور چمکدار آنکھوں کی گہرائی میں زندگی کی ایک خوشگوار جھلک نظر آئی۔ بار بار التجاؤں کے جواب میں مورتی کی پرسرار خاموشی پر اس کا دل بیٹھ چکا تھا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں ٹھنڈی آہوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، لیکن مادھو کے تصور نے اس کی مردہ رگوں میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ وہ اس مقدس مورتی کے چرنوں سے دور ان دل فریب فضاؤں میں پرواز کر رہی تھی، جہاں پانی میں لہریں اٹھتی تھیں، پھول کھلتے تھے، درخت جھومتے تھے اور بانسری کے سروں سے تانے نکلتی تھی، جہاں زندگی اپنی تمام رنگینیوں کے ساتھ موجود تھی، جہاں ہر سطح کے نیچے ایک گہرائی تھی، وہ گہرائی جس میں غوطہ لگانے والے کبھی نہیں تھکتے۔ یہ مورتی اپنی عظمت اور تقدیس کے باوجود ایک چمکتی ہوئی سفید سطح کے سوا کچھ نہ تھی۔ اپنی پجارن کی آنکھوں میں تشنگی، اس کی آواز میں سوز اور اس کے دل میں تڑپ پیدا کرنے سے معذور تھی۔ موہنی نے بار بار اپنے منتشر خیالات کو سمیٹ کر بھگوان کی مقدس مورتی کو اپنی توجہ کا مرکز بنانے کی کوشش کی، لیکن اسے اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا پڑا کہ اس نے بھگوان کی مورتی میں سر رکھتے ہوئے کہا، بھگوان میری رکشا کرو، وہ ایک شودر ہے، مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں، میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں، میں جھیل پر کبھی نہ جاؤں گی، اسے سزا ملنے پر مجھے کبھی دکھ نہ ہوگا۔ مادھو کی صورت پھر اس کی آنکھوں میں پھرنے لگی، اس کی بانسری کی تانے پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ پوچھ رہا تھا، موہنی تمہیں سچ مچ میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں؟ اگر میرا بلیدان دیا گیا تو؟ موہنی نے گھبرا کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بھگوان میں نے جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ بولا، میں بے بس ہوں اور وہ بے قصور ہے، وہ صرف تیری پوجا کرنا چاہتا ہے، اگر تو سچ مچ بھگوان ہے تو اس کی مدد کر۔ یہاں تک کہنے کے بعد موہنی اچانک گھبرا اٹھی، اس کے دل نے احتجاج کیا، سچ مچ بھگوان یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ کیا تجھے اس کے بھگوان ہونے میں شک ہے؟ موہنی فوراً اس سوال کا جواب نہ دے سکی، وہ ٹک ٹکی باندھ کر مورتی کی طرف دیکھنے لگی۔ صبح کی بڑھتی ہوئی روشنی صبح کی بڑھتی ہوئی روشنی میں اس کے چہرے کی ہیبت کم ہو رہی تھی۔ کیا یہ مورتی، یہ تراشا ہوا پتھر بھگوان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تمہاری اور ہماری باتیں سن سکتا ہے؟ تمہارے دل کے بھید جان سکتا ہے؟ کیا اسی نے ساری دنیا کو بنایا ہے؟ موہنی ان سوالات کا جواب سوچنے سے گھبراتی تھی۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں کمرے سے باہر نکلی۔ صحن میں آم کے درخت پر کوئی کوئل ہو ہو ہو ہو کے نغمے الاپ رہی تھی۔ ارجن باہر جا چکا تھا اور ساوتری گائے کا دودھ دو رہی تھی۔ موہنی دیر تک خاموش کھڑی کوئل کے نغمے سنتی رہی، اور اس کے خیالات پھر ایک بار جھیل کے کنارے گھنے درختوں میں چکر لگانے لگے۔ وہ خود فراموشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کوئل کی کوہو کا جواب دینے لگی۔ ساوتری نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، آج تجھے بھگوان کی پوجا کرتے دیکھ کر تیرے پتا جی بہت خوش ہوئے۔ تیرا سر بھگوان کے قدموں میں دیکھ کر انہوں نے کہا، میری بیٹی اب سیانی ہو گئی ہے۔ بیٹی، رات کو کیا خواب دیکھا تھا تو نے؟ ماتا جی، مجھے یاد نہیں، مجھے کسی بات سے ڈر لگا تھا۔ باہر کے دروازہ سے رندھیر نے دو تین مرتبہ اندر جھانکا، لیکن جب موہنی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو وہ اندر چلا آیا۔ اس نے کہا، موہنی، چیتے کا بچہ دیکھو گی؟ کہاں؟ ہمارے گھر ایک شکاری رات کو پکڑ لایا تھا۔ ساوتری نے کہا، بیٹی دودھ پی کر جانا۔ موہنی رندھیر سے تنہائی میں کچھ کہنے کے لیے بے قرار تھی۔ وہ بولی، میں ابھی آتی ہوں ماتا۔ مکان سے باہر نکل کر موہنی نے رندھیر کی طرف مغموم نگاہوں سے دیکھا۔ رندھیر موہنی کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانے کا عادی تھا۔ اس نے پوچھا، موہنا، تم کچھ اداس سی ہو، کیا بات ہے؟ رندھیر، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، خفا تو نہ ہو جاؤ گے؟ میں اور تم سے خفا؟ کہو کیا ہے؟ تم نے مندر کی چوری کے متعلق سنا؟ جب پجاری اور پروہت شکایت لے کر آئے، میں گھر پر تھا۔ رندھیر، اگر چور پکڑا گیا تو کیا تمہارے پتا اسے سزا دیں گے؟ ضرور دیں گے، مندر کے چور کو کون معاف کر سکتا ہے؟ موہنی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، رندھیر، اگر یہ اوزار کسی نے بھگوان کی مورتی تراش کرنے کے لیے چرائے ہوں تو بھی اسے سزا ملے گی؟ رندھیر نے حیران ہو کر کہا، موہنا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ موہنی بولی، رندھیر، تمہیں یاد ہے، مادھو کو بھگوان کی مورتی بنانے کا شوق تھا۔ رندھیر گہری سوچ میں موہنی کی طرف دیکھنے لگا۔ موہنی پھر بولی، رندھیر، اگر ہم اسے اس دن مندر نہ لے جاتے تو یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ اب اسے بچانا ہمارا فرض ہے۔ اگر اس کے پاس کسی نے یہ اوزار دیکھ لیے تو وہ پکڑا جائے گا، لیکن تم اسے بچا سکتے ہو۔ تم جھیل کی طرف جاؤ، اس سے پوچھو، اگر اس نے یہ اوزار چرائے ہیں تو اس سے کہو کہ انہیں کہیں چھپا دے۔ اگر رندھیر کو ایک شودر کے ساتھ ہمدردی نہ بھی ہوتی تو موہنی کا اشارہ اس کے لیے حکم تھا۔ اس نے موہنی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں ابھی جاتا ہوں، گھر سے گھوڑا لے آؤں، چلو تم وہاں چیتا دیکھ لو، میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ موہنی نے جواب دیا، نہیں، جب جھیل سے واپس آؤ گے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ شانتا جھیل کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھی کنول کے پھول کی پتیاں توڑ توڑ کر پانی میں پھینک رہی تھی۔ اس کے آس پاس بھیڑ بکریاں چر رہی تھی۔ درختوں کے پیچھے سے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی ٹاپ سن کر بکریاں بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، اور بھیڑیں اپنی مادری زبان میں ایک دوسرے کو کچھ سمجھانے لگی۔ شانتا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رندھیر کا گھوڑا درختوں کی آڑ سے نمودار ہوا۔ بکریاں اور بھیڑیں خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو گئی۔ سوار نے پوری طاقت سے گھوڑے کی لگام کھینچی، لیکن سرکش گھوڑا رکتے رکتے پانی کے کنارے پہنچ گیا۔ شانتا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، پتھر سے پاؤں ٹکرایا، اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیٹ کے بل پانی میں جا گری۔ رندھیر نے گھوڑے سے اتر کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اور شانتا کا بازو پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ گھوڑا بہت سرکش ہے، میں پہلی بار اس پر سوار ہوا تھا، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ شانتا نے رندھیر جیسے خوشوزہ نوجوان کو تصور میں اپنے اس قدر قریب نہ دیکھا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کے کئی رنگ بدلے۔ رندھیر کی طرف اس کی نگاہیں جھک جھک کر اٹھی اور اٹھ اٹھ کر جھکی۔ دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوئی۔ پانی سے نکل کر رندھیر نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور پھر تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ شانتا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، آپ خامخواہ پانی میں کود پڑے۔ رندھیر ایک اچھوت کو چھو چکا تھا، اس کا مسکراتا ہوا نہ بھولنے والا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس کی آواز کانوں کے پردے چیرتی ہوئی اس کے دل کے آخری گہرائیوں تک پہنچ چکی تھی۔ تاہم ندامت سے زیادہ وہ اپنے دل کی دھڑکن محسوس کر رہا تھا۔ شانتا، جواب دینے کی بجائے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار اپنے نام میں کوئی خوبی نظر آئی۔ وہ بار بار رندھیر کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتی تھی۔ رندھیر نے پھر کہا، شانتا، تمہارا نام شانتا ہے نا؟ شانتا نے اسبات میں سر ہلایا۔ دیکھو شانتا، میں ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ، لیکن اس نے کہا تھا کہ میں کسی کو اس کا پتہ نہ بتاؤں۔ شانتا یہ کہنے کے بعد غیر ارادی طور پر اپنے دائیں طرف گھنے درختوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں آؤں تو اس کا پتہ نہ بتانا؟ نہیں، آپ کو اور مونی کو تو وہ بہت یاد کرتا ہے۔ تو پھر تم مجھے اس کا پتہ نہ بتاؤ گی؟ شانتا سوچ میں پڑ گئی۔ رندھیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا نہ بتاؤ، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ نہیں، تم نہیں جانتے۔ شانتا مسکراتے ہوئے پھر گھنے درختوں کی طرف دیکھنے لگی۔ رندھیر نے کہا، وہ ان درختوں میں چھپا ہوا ہے۔ شانتا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چچا بدھو شکار کے لیے گیا ہوا ہے، اور آج میں اور بھیا بکریاں چرا رہے ہیں، آپ کسی کو بتائے نہیں۔ بھیا ان درختوں میں چھپ کر پتھر کاٹ رہا ہے، میں اسے بلاتی ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رندھیر نے ایک درخت کے ساتھ گھوڑا باندھا اور شانتا کے ساتھ مادھو کی تلاش میں چل دیا۔ گنے درختوں کی آپس میں پھنسی ہوئی ٹہنیوں اور ان کے نیچے جنگلی بیلوں کی وجہ سے آگے بڑھنے کا راستہ ذرا دشوار تھا۔ رندھیر اور شانتا نے سخت جدوجہد کے بعد کچھ فاصلہ طے کیا۔ رندھیر نے پوچھا، ہمیں کتنی دور اور آگے جانا پڑے گا؟ بس جتنا ہم آ گئے ہیں، اس سے زیادہ۔ یہاں تو سانپ بھی ہوتے ہوں گے۔ سانپ بہت ہیں یہاں، آج ہی بھیا نے ایک کالا سانپ مارا تھا، ابھی آگے چل کر آپ کو دکھاتی ہوں، میں نے خود کئی سانپ مارے ہیں۔ رندھیر فطرتاً بہادر تھا، لیکن سماج کی تربیت اس کے دل میں سانپ کی دشمنی سے زیادہ اس کا خوف اور احترام پیدا کر چکی تھی۔ وہ قدرے خوفزدہ ہو کر شانتا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چل کر اس نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر ہاتھ میں پکڑ لی اور کہا، چلو اب کوئی خطرہ نہیں۔ شانتا نے کہا، میں تو سانپ کو ہاتھ سے پکڑ کر مار دیا کرتی ہوں۔ یہ ایک جھوٹ تھا، لیکن شانتا کو یقین تھا کہ اگر آج سانپ نکل آئے تو وہ رندھیر کو اپنی بہادری دکھانے یا اس کی حفاظت کے لیے ایسے اقدام سے جھجک محسوس نہ کرے گی۔ ایک جگہ چنگ پتھروں کے درمیان ایک مردہ سانپ دیکھ کر یہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور انہیں پتھر پر تیشے کی ضربوں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ شانتا نے کہا، بس ہم پہنچ گئے۔ تھوڑی دور اور آگے چلنے پر تیشے کی ٹھکاٹک یک لخت بند ہو گئی۔ شانتا نے رندھیر کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا، بھیا کو ڈرائیں، تم شور نہ کرنا۔ شانتا احتیاط سے درختوں کی ٹہنیاں ادھر ادھر ہٹاتی ہوئی آگے بڑھی اور رندھیر اس کی سادگی پر مسکراتا ہوا پیچھے ہو لیا۔ ایک تناور درخت کے نیچے پہنچ کر شانتا حیران سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسی نے درخت کے نیچے بیل کسی نے درخت کے نیچے بیل اور گھاس کاٹ کر تھوڑی سی جگہ بیٹھنے کے قابل بنا رکھی تھی۔ تراشے ہوئے پتھر کے چند ٹکڑے وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ شانتا نے بدحواس ہو کر رنتھیر اور رنتھیر نے پریشان سا ہو کر شانتا کی طرف دیکھا۔ بالآخر شانتا بولی، وہ یہی تھا۔ یہ کہہ کر شانتا زور زور سے بھیا کو آوازیں دینے لگی، بھیا بھیا کہاں چلے گئے تم؟ درخت کے اوپر سے ایک پرزور کہکہے کی آواز آئی اور مادھو درخت کی ٹہنیوں سے کودا اور ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ موہنی بھی آئی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مادھو کے منہ سے موہنی کا نام رندھیر کو پسند نہ آیا۔ اس نے جواب دیا، موہنی یہاں آ کر کیا کرتی؟ مادھو نے کہا، آپ نے یہاں آ کر بڑی دیا کی، مجھے یہ امید نہ تھی کہ آپ ایسی جگہ مجھے تلاش کریں گے۔ رندھیر نے کہا، مادھو میں تم سے ایک ضروری بات کہنے آیا تھا۔ کہیے۔ تم ابھی یہاں کیا کر رہے تھے؟ مادھو نے پریشان ہو کر شانتا کی طرف دیکھا۔ اس کی سہمی ہوئی نگاہیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس کا بھید رندھیر پر ظاہر کر چکی ہے۔ رندھیر نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، ڈرو نہیں، تم جو کچھ کر رہے تھے مجھے معلوم ہے۔ تم مورتی تراش رہے تھے اور پتھر تراشنے کے اوزار تم نے مندر سے لیے ہیں۔ مادھو نے جواب دیا، رندھیر میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم خفا ہو جاؤ گے۔ رندھیر نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ تمہاری جان ہر وقت خطرے میں ہے، مجھے معلوم ہے، اور اسی لیے میں یہاں چھپ کر یہ کام کر رہا ہوں۔ مادھو نے درخت کے قریب ایک بیل اٹھا کر ایک طرف کی اور بولا، یہ دیکھو، میں نے تمہارے پاؤں کی آہٹ پاتے ہی یہ سب کچھ چھپا دیا تھا۔ رندھیر نے بیل کے نیچے ایک پتھر اور سنگ تراشی کے اوزار دیکھ کر کہا، تم بہت ہوشیار ہو، موہنی کو تمہاری بہت فکر تھی، اسی نے مجھے بھیجا تھا۔ مادھو نے کہا، رندھیر میں حیران ہوں کہ تم اور موہنی شہر کے لوگوں سے کسی قدر مختلف ہو، میں تمہارے احسان کا بدلہ کبھی نہ دے سکوں گا۔ رندھیر نے جواب دیا، مادھو ہم بھی حیران ہیں کہ تم دونوں شکل و صورت سے اچھوت نظر نہیں آتے۔ رندھیر کے ان الفاظ سے مادھو نے غمگین ہو کر سر جھکا لیا، لیکن شانتا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ رندھیر نے کہا، اچھا میں اب جاتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، چلو میں تمہیں جھیل تک چھوڑا ہوں۔ مادھو نے پتھر اور اوزار پھر بیل کے نیچے چھپا دیے۔ رندھیر اور شانتا کے آگے آگے چل دیا۔ جھیل کے کنارے گھوڑا دیکھ کر مادھو نے پوچھا، یہ کون چھوڑ گیا؟ یہ میرا ہے، رندھیر نے جواب دیا۔ مادھو نے کہا، رندھیر جھیل میں نہاؤ گے نہیں؟ رندھیر کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی، لیکن شانتا کی موجودگی نے مادھو کی درخواست کو قابل قبول بنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد چھوت اور اچھوت ایک ہی جھیل کے پانی میں نہا رہے تھے۔ شہر کا بہترین تیراک ہونے کے باوجود رندھیر کو مادھو قابل رشک نظر آ رہا تھا۔ جھیل سے نکلتے وقت دونوں نے کمل کے پھول توڑے۔ رندھیر نے اپنے پھول شانتا کو پیش کیے۔ مادھو نے اپنے پھول رندھیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم یہ لے جاؤ، موہنی کو دے دینا، اسے کمل کے پھول بہت پسند ہیں۔ مادھو کے منہ سے پھر ایک بار موہنی کا نام سن کر رندھیر نے ایک تلخی سی محسوس کی، لیکن شانتا کے سامنے وہ اس کے پھول لینے سے انکار نہ کر سکا۔ رندھیر گھوڑا بھگاتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ موہنی اپنے مکان سے باہر ایک درخت کے نیچے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور موہنی کو چھیڑنے کی نیت سے مغموم سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ موہنی کا چہرہ یکا یک زرد پڑ گیا۔ کیا ہوا رندھیر؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ موہنی غضب ہو گیا، وہ پکڑا گیا۔ موہنی دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ رندھیر اسے بچاؤ، بھگوان کے لیے اسے بچاؤ، وہ بے قصور ہے۔ موہنی کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ رندھیر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ موہنی سراپا التجا بن کر رندھیر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، رندھیر بھگوان کے لیے مذاق نہ کرو، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے اسے دیکھا؟ ہاں، تم اس کی فکر نہ کرو، اسے کوئی خطرہ نہیں، چلو گھر چلیں۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا وہاں؟ رندھیر نے چیر کے تمام واقعات یکے بعد دیگرے بیان کرنے کے بعد کہا، یہ لو پھول۔ موہنی نے اس کے ہاتھ سے پھول لے لیے تو اس نے شرارت آمیز مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، موہنی تم بھرشٹ ہو گئی ہو، یہ پھول مادھو نے توڑے تھے۔ موہنی نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے کیا معلوم کس نے توڑے ہیں، اگر یہ اس نے توڑے ہیں تو اگر یہ اس نے توڑے ہیں تو بھی پاپ لا کر دینے والے کے سر ہوگا۔